पहले प्रश्न, भगवान मैं वर्षों से संन्यास लेने के लिए सोच विचार कर रहा हूं, लेकिन कोई न कोई बाधा आ जाती है और मैं रुक जाता हूं। क्या करूं क्या न करूं आप ही कहें, और यह भी बताएं कि परमात्मा क्या है, कौन है। रामकृष्ण चतुर्वेदी सोच विचार से संन्यास का कोई संबंध नहीं। सोच विचार की संन्यास में कोई गति भी नहीं। सोच विचार सेतु नहीं है, बाधा है। जितना सोचोगे उतना उलझोगे। सोच विचार से मार्ग नहीं मिलता, मिल भी रहा हो तो छिटक जाता है। नदी के तट पर बैठकर कितना ही सोचो कि नदी की गहराई क्या है, कैसे जानोगे। डुबकी मारनी होगी, और डुबकी मारने के लिए सोच विचार सहयोगी नहीं, साहस चाहिए। सोच विचार जगत के लिए ठीक, बाहर के लिए ठीक, भीतर के लिए अवरोध है। भीतर तो निर्विचार से गति होती है, और संन्यास भीतर की यात्रा है, अंतर यात्रा है। हाँ, विज्ञान सोच विचार से चलता है, वहां तर्क चाहिए, संदेह चाहिए, प्रखर संदेह, तलवार की धार जैसा संदेह, और तर्क में जरा सी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। वहां गणित चाहिए। वह वस्तुओं का जगत है, वहां बुद्धि पर्याप्त है, लेकिन अंतर्यात्रा तो प्रेम का जगत है, वह तो परमात्मा का लोक है। वहां बुद्धि बिल्कुल अपर्याप्त है, बुद्धि वहां असंगत है, अप्रासंगिक है। जैसे कोई कान से देखना चाहे तो कैसे देख पाएगा, आंख से सुनना चाहे तो कैसे सुन पाएगा। आंख देखने में समर्थ है, कान सुनने में समर्थ है। जिसकी जो क्षमता है उसका वही उपयोग करो। विचार की क्षमता है वस्तु को पहचानना, परखना, और निर्विचार की क्षमता है स्वयं में जागना, स्वबोध, समाधि। संन्यास पहला कदम है समाधि के लिए। और तुम कहते हो रामकृष्ण कि मैं वर्षों से संन्यास लेने के लिए सोच विचार कर रहा हूं, शायद तुम जन्मों से कर रहे हो, भूल गए हो पिछले जन्मों की बात। वर्षों से कर रहे हो ये तो तुम्हें पता है, हाथ क्या लगा, वहीं के वहीं खड़े हो, जहां थे वहीं हो, शायद और उलझ गए होगे, उमंग और धूमिल हो गई होगी। और तुम कहते हो कोई न कोई बाधा आ जाती, और क्या बाधा आएगी। सोच विचार तो बड़ी से बड़ी बाधा है, ये तो हिमालय जैसी बात है, और सब बाधाएं तो छोटी छोटी, उनका कोई मूल्य नहीं। क्या बाधा हो सकती है। और जहां प्रेम है वहां सारी बाधाएं कट जाती हैं। लेकिन तथाकथित प्रेमी भी बस प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम नहीं करते। मैंने सुना है एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से कह रहा था, और जब प्रेमी प्रेमिकाओं से बातें करते तो काव्य उमड़ आता है, गदगद हो उठते। कह रहा था, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। बड़ी प्रशंसा कर रहा था और कह रहा था कि तुझसे बिना मिले मैं जी न सकूंगा पल भर, तू मिली तो जीवन सार्थक है, तू न मिली तो जीवन व्यर्थ है, तू न मिली तो आत्मघात के सिवाय कुछ और नहीं। सांस समुद्र भी लांघना पड़े तो लांघूंगा, चांद तारों पर भी तुझे खोजना हो तो खोजूंगा, अग्नि भी बरसती हो तो भी तुझे तलाशूंगा। और जब आदमी बातों में आ जाता है तो हर बात और बड़ी बात पर ले जाती, बात में से बात निकल आती, फिर भूल ही जाता है कि क्या कह रहा है। और जब विदा होने लगा तो उसकी प्रेयसी ने पूछा कि कल मिलने आओगे ना, उसने कहा कि अगर वर्षा न हुई तो जरूर, क्योंकि छाता सुधरने गया है। सांस समुंदर लांघने को तैयार था, आग बरसती हो तो आने को तैयार था, उसके बिना एक पल जी ना सकेगा। और तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, सब भूल गई कविता, सब चौपट हो गया, छाता जो सुधरने गया है। कल अगर बरसा न हुई तो जरूर आऊंगा। क्या बाधाएं आती होंगी, और मौत आएगी रामकृष्ण तो तुमसे पूछेगी कि कुछ बाधा है तो रुकूं थोड़ा, कल आ जाऊंगी, परसों आ जाऊंगी। सुलझा लो अपनी बाधाएं, निपटा लो अपनी समस्याएं। मौत आएगी तो एक क्षण का भी तो समय न देगी। दुकान चलती हो कि न चलती हो, बेटी का विवाह हुआ हो कि न हुआ हो, पत्नी बीमार हो मरण सैया पे पड़ी हो, कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, मौत आएगी तो न पूछती न समय देती न पूर्व सूचना देती, फिर क्या करोगे, मरोगे कि नहीं, मरना ही होगा। सब बाधाएं यहीं पड़ी रह जाएंगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। संन्यास को तो यूं स्वीकार करना चाहिए जैसे मृत्यु को कोई स्वीकार करता है। संन्यास है भी एक प्रकार की मृत्यु, मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु, क्योंकि मृत्यु में तो केवल देह बदलती है और संन्यास में जीवन बदलता है, प्राण बदलते, चैतन्य बदलता है। ये ज्यादा गहरी बात है, इसको तुम सोच विचार में गमा रहे हो, फिर पीछे बहुत पछताओगे। बिछड़ गया ना वो आखिर अधूरी बात लिए, बिछड़ गया ना वो आखिर अधूरी बात लिए, मैं उससे कहता रहा रोज रोज बात ना टाल। वर्षों से टाल रहे हो, किस दिन मौत आ जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर ये भी तो ना कह सकोगे कि जरा ठहर जा संन्यास ले लूं, जरा ठहर जा कि गैरिक हो लूं, हम मुर्दों को गैरिक वस्त्रों में लपेटते, जिंदगी भर सोचते रहे, लाश को नहला देते हैं, धुला देते, जिंदगी भर गंदगी रही, मुर्दे को साफ कर लेते, ताजे कपड़े पहना देते, अर्थी को लाल कपड़े से बांध देते, फूलों से लाद देते। मगर अब क्या सार, अब क्या प्रयोजन? काश यही जिंदगी में कर लिया होता, यही सफाई। काश जिंदगी में ही समझ लिया होता कि मौत आनी है, इसलिए मौत के पहले तैयारी कर लूं, उसे पहचान लूं जो नहीं मरता है। मौत के आने के पहले वही तैयारी है, उसे जान लूं जो अमृत है। वो जो उपनिषद का ऋषि गाता है, अस्तो मा सद्गमे, ले चल मुझे प्रभु असत से सत की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमे, ले चल मुझे प्रभु अंधकार से आलोक की ओर, मृत्योर्मा अमृतम गमे, ले चल प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर। मगर प्रार्थनाओं से ये बात पूरी ना होगी, तुम्हें कुछ करना होगा। ये जीवन अवसर है कि तुम अमृत को तलाश लो, नहीं तलाशो तो मौत हाथ लगती। जिसने तलाश लिया अमृत हाथ लगता है, और एक बूंद भी अमृत की मिल गई तो फिर दोबारा न कोई आना है, न कोई जाना है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, फिर तुम शाश्वत के अंग हो। संन्यास तो खोज है, अंतर खोज। लेकिन तुम कहते हो बाधाएं आ जाती हैं। बाधाएं तो आती रहेंगी, क्या तुम सोचते हो ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन बाधा ना होगी? बाधाएं तो आती ही रहेंगी। संसार समस्याओं का नाम है, एक सुलझी नहीं दस खड़ी हो जाती, एक के सुलझने में ही दस खड़ी हो जाती। इसलिए इस आसान में ना बैठो कि एक दिन जब कोई समस्या ना होगी, कोई बाधा ना होगी, तब लूंगा संन्यास। फिर संन्यास कभी नहीं घटेगा। मेघा बरसे आधी रात, भीगा मन है सौंधी बात, फिर सोऊं जागूं हार कैसी बदली आधी रात। सपने में सागर भरपूर, नौका मेरी तट से दूर, पल पल डूबू उछलू बार, बहकी पगली आधी रात। जीवन का कैसा है खेल, बिछड़े हैं हम फिर भी मेल, रोती कोई यह जलधार, चुप है रजनी आधी रात। प्राणों में सोया संगीत, गाता कोई मन के गीत, मुझे पहुंचना सीमा पार, रोक रही है यह बरसात। प्राणों में सोया संगीत, गाता कोई मन के गीत, मुझे पहुंचना सीमा पार, रोक रही है यह बरसात। बरसात रोकेगी जिसे सीमा पार जाना है? कुछ भी नहीं रोकता है। तुम रुकना चाहते हो, इसलिए रुकावटें बहाना मिल जाती, बहाने हैं और कुछ भी नहीं। तुम सोचते हो बुद्ध को रुकावटें न थी, महावीर को रुकावटें न थी, कि जीसस को रुकावटें न थी, सबको रुकावटें थी। जिसने भी जाना है उसने रुकावटों को सीढ़ियां बना लिया है, रास्ते के पत्थरों को बाधा नहीं माना, उनको सीढ़ी बना लिया, उन पर चढ़ गया है, और उन पर चढ़ कर उसने और भी दूर का आकाश देख लिया है। ऐसे मत टालो। और तुम मुझसे पूछते हो मैं रुक जाता हूं बाधाओं के कारण, क्या करूं क्या ना करूं? आप ही कहें, मेरे कहने से क्या होगा? तुम फिर सोचोगे, मेरे कहने को तुम मानोगे? मान सके होते तो बरसों टालते। मैं तो रोज ही वही कह रहा हूं, प्रतिदिन सतत एक ही तो तुमसे बात कह रहा हूं कि जागो। मगर तुम कहते हो अभी सुंदर सपना चल रहा है, अभी कैसे जागूं, थोड़ी देर ठहर जाए, ये सपना तो पूरा हो ले। तुम कहते हो अभी नहीं, अभी तो बड़ी प्यारी नींद लगी है, अभी तो बड़ा मधुर संगीत बज रहा है निद्रा का तंद्रा का, अभी मत उठाएं। तुम और एक करवट ले लेते हो, कंबल ओढ़ लेते हो और सो जाते हो और तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे, क्योंकि जितना समय हाथ से गया गया वो लौटाया नहीं जा सकता। अब और देर ना करो, इतना ही कह सकता हूं, यूं ही बहुत देर कर दी, अब और देर ना करो। अगर संन्यास की अभीप्सा जगती है तो इस बीज को बीज ही न रहने दो, इसे अंकुरित होने दो, इसे यथार्थ बनने दो। और पूछते हो तुम और ये भी बताएं कि परमात्मा क्या है, कौन? संन्यास तक की तुम्हारी हिम्मत नहीं, परमात्मा को कैसे जानोगे? लेकिन लोग सदियों से ऐसा सोचते रहे कि परमात्मा को तो हम जान सकते हैं बिना कुछ किए। कोई जानने वाला बता दे कि परमात्मा ऐसा है और हम मान लेंगे। हम विश्वास से जी रहे हैं, विश्वास जहर है, इसी जहर ने सारी मनुष्यता को विषाक्त किया है। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास से मत जीना। विश्वास से जीने वाला आदमी झूठ जी रहा है, प्रवंचना में जी रहा है। जानो, इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है। पहचानो, इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है। अनुभव करो, अनुभव के अतिरिक्त और न कोई मुक्ति है, न कोई निर्वाण है, न कोई परमात्मा है, न कोई सत्य है। मानो मत, मान के ही रुके हो, क्योंकि मानना बिल्कुल सस्ता है, जानने में श्रम करना होता है, जानने में अपने प्राणों को बदलना होता है, तंद्रा को तोड़ना होता है, मूर्छा उखाड़नी पड़ती जड़ से, जड़मूल से, आमूल रूपांतरण से गुजरना होता है, अग्नि परीक्षा है, कचरा सब जल जाता है, तभी तुम्हारे भीतर जो बचता है खालिस सोना, वही परमात्मा है। मेरे कहने से क्या होगा? मेरे कहने से नुकसान होगा? मैं कह भी दूं कि परमात्मा ऐसा है तो क्या होगा? यही होगा कि तुम वैसा परमात्मा को मान के बैठ जाओगे। तुम्हें पूजा के लिए एक मूर्ति मिल गई, तुम्हें एक आराध्य की धारणा मिल गई, तुम्हें एक विश्वास मिल गया जो तुमने कमाया नहीं, परमात्मा कमाना पड़ता है। तुम्हें यूं मिल गया मुफ्त, और मुफ्त परमात्मा नहीं मिलता है, जीवन से मूल्य चुकाना होता है। मैं कुछ भी ना कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जलो ध्यान में, गलो ध्यान में। जिस दिन तुम्हारा सब कूड़ा करकट जल के राख हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे भीतर फिर भी जो बच रहेगा, सारी अग्नि को पार करने के बाद भी जो बच रहेगा, वही है परमात्मा। उसको जानोगे, उसको अनुभव करोगे, तो रहस्य के द्वार खुल जाएंगे। इसके सिवाय कोई सस्ता मार्ग नहीं है, लेकिन लोग हमेशा सस्ती चीजों के पीछे दौड़ते, चाहे वो कागजी ही क्यों ना हो, और अगर मुफ्त मिलती हो तो फिर कहना ही क्या। कल चौदहवीं की रात थी, कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चेहरा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चेहरा तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, हम भी वही मौजूद थे, हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे। हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा, मंजूर था पर्दा तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा। इस शहर में किससे मिले, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा। इस शहर में किससे मिले, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, कुचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, कुचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चेहरा तेरा। कल चौदहवीं की रात थी, हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा। कल चौदहवीं की रात थी। परमात्मा को कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं उघाड़ सकता है। बुद्ध को मंजूर था पर्दा, नहीं कभी कहा कि परमात्मा क्या है, बात ही नहीं उठाई परमात्मा की। पूछा लोगों ने तो टाल गए, और बुद्ध की बड़ी अनुकंपा है कि टाल गए। जिन्होंने बताया उन्होंने नुकसान कर दिया, उन्होंने बताया लोगों ने मान लिया। लोग तो मानने को तैयार बैठे, मानने में न तो कुछ खर्च होता, न जीवन ऊर्जा लगती, न कुछ समर्पण करना है, न कोई साधना, न कहीं जाना, उठना न बैठना, जैसे हो वैसे ही रहते हो। उसी में और एक सूचना जुड़ जाती, और थोड़ा श्रृंगार हो गया, और थोड़ी संपदा हो गई, और थोड़े ज्ञानी बन बैठे। मगर उधार ज्ञान से कोई ज्ञानी बनता है? मुझे भी पर्दा मौजूद, मुझे भी पर्दे में रस है, मैं भी पर्दा उठाना नहीं चाहता, कहूंगा तुम ही उठाओ, तुम ही उठाओ पर्दा और देखो। हाँ, पर्दा उठाने की विधि तुम्हें देता हूं, संन्यास वही है। संन्यास सिर्फ ध्यान की कसम है, संन्यास इस बात की घोषणा है कि अब ध्यान ही मेरा जीवन होगा, और सब करूंगा लेकिन वह अभिनय होगा। यथार्थ तो अब ध्यान होगा, अब सब कुछ मेरा समर्पित होगा ध्यान के लिए। अब भीतर का धन खोजूंगा, ठीक है बाहर के धन की भी जरूरत है, उसे पूरी करता रहूंगा, लेकिन वह अभीप्सा नहीं होगी, तृष्णा नहीं होगी, दौड़ नहीं होगी। काम चल जाए ठीक, रोटी रोजी मिल जाए ठीक, तन ढक जाए ठीक, छप्पर हो जाए ठीक, दौड़ूंगा नहीं, पागल नहीं होऊंगा। अब सारी जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ प्रवाहित होगी। संन्यास इस बात की घोषणा है, अपने समक्ष और संसार के समक्ष। और तुम्हारा अहंकार ही तो पर्दा है, उसे तुमने उठाया कि परमात्मा मिला। लेकिन अहंकार उठाने में प्राण कपते। संन्यास में बाधा क्या है? तुम कहते हो बाधा, बस एक बाधा मैं जानता हूं, वो अहंकार। अहंकार झुकने नहीं देता, और संन्यास झुकना है। अहंकार शिष्य नहीं बनने देता, और संन्यास शिष्यत्व है। अहंकार सीखने नहीं देता, क्योंकि सीखने का मतलब है अपने अज्ञान की स्वीकृति। अहंकार दावेदार है ज्ञान का। लेकिन धन्यभागी वे थोड़े से ही लोग हैं जो अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेते, क्योंकि वे ही किसी दिन ज्ञान के आनंद से आपूरित होंगे, वे ही किसी दिन ज्ञान से गीले होंगे। बाकी तथाकथित उधार ज्ञान को संजो लेने वाले लोग सिर्फ धोखा खाएंगे, धोखा देंगे। उनका जीवन सिर्फ व्यथा की एक कथा होगी। संन्यास आनंद की तरफ पहला कदम उठाने की भावना उठी है तो चूको मत। एक पुरानी कहावत है, बुरा करना हो तो ठहरो, जल्दी ना करो, और अच्छा करना हो तो जल्दी करो, ठहरो मत। प्रीतिकर है, महत्वपूर्ण है, अरबी कहावत है। क्योंकि जिस चीज के लिए भी ठहर जाओगे वो चीज ठहरी गई, फिर होगी नहीं। बुरे के लिए अगर थोड़ी देर रुक गए तो फिर तुमसे बुरा नहीं होगा, और भले के लिए भी थोड़ी देर रुक गए तो फिर भला नहीं होगा। थोड़ी देर रुके नहीं कि मन हजार बहाने खोज लेगा, रुके नहीं कि मन तुम्हारा जल्दी से गर्दन पकड़ लेगा, वो कहेगा भी इतनी देर रुके, थोड़ी देर और रुक जाओ, और थोड़ी देर, और थोड़ी देर। फिर रुकना ही आदत बन जाती है। तो बुरे के लिए रुको, लेकिन बुरे के लिए कोई रुकता नहीं। ये बड़ी अजीब दुनिया है। आदमी क्या है? एक अचंभा है। कबीर कहते एक अचंभा मैंने देखा। एक क्या, यहां अनेक अचंभे मौजूद, चार अरब अचंभे मौजूद हैं, क्या एक देखा? जिस आदमी को देखो वही एक अचंभा है। अचंभा यही है कि बुरे के लिए तुम रुकते नहीं। अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उससे ये नहीं कहते कि भैया 24 घंटे बाद गाली दूंगा, कल आऊंगा, आज तो दूसरे काम है, अभी तो बहुत बाधाएं, अभी क्या गाली दूं, आज तो क्षमा करो, जब सुविधा होगी तब आऊंगा। गाली ही तो देनी है ना, सुविधा में आके दे जाऊंगा फुर्सत। अभी तो पत्नी के लिए दवा लेने जा रहा हूं, या बेटों को स्कूल में भर्ती कराने जा रहा हूं, आज तो क्षमा करो। ऐसा कभी तुमने कहा है जब किसी ने गाली दी हो? नहीं। फिर जाए बाढ़ में पत्नी और उसकी दवा, बाल बच्चे सब भूल जाते, फिर इस संसार में क्या रखा? फिर तो तुम वहीं ताल ठोक के निपटने को खड़े हो जाते, कल पे नहीं टालते। फिर तो अभी और यहीं। और अगर अच्छा कुछ करने का भाव उठता है तो तुम कल पे टालते हो, और जिसे तुमने कल पे टाला वो सदा के लिए टल जाता, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। दूसरा प्रश्न, महोदय आप यौन स्वतंत्रता के समर्थक हैं, परंतु अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में यौन स्वतंत्रता होते हुए भी वहां यौन विकार पाए जाते हैं, यौन अपराध वहां भी होते, अतः आपका यौन स्वतंत्रता का सिद्धांत गलत सिद्ध होता है। विंध्यवासिनी पांडे, महोदय किसने आपसे कहा कि मैं यौन स्वतंत्रता का समर्थक हूं? मैं कहता हूं प्रेम की स्वतंत्रता, और भारतीय मन समझता है यौन की स्वतंत्रता। ये भारतीय मन का रोग है। तुम्हारा दमित चित्त प्रेम का अर्थ तत्क्षण यौन करता है। तुम्हारे लिए प्रेम की कोई और अवधारणा नहीं रही। तुम्हारे लिए प्रेम हमेशा काम वासना बन जाता है। ये तुम्हारे रुग्ण चित्त का सबूत है। मैंने कभी यौन स्वतंत्रता की बात नहीं कही, लेकिन सारे भारतीय अखबार मेरे ऊपर यौन स्वतंत्रता का सिद्धांत थोपते, वो अपना प्रक्षेप मेरे ऊपर करते। मैं कहता हूं प्रेम की स्वतंत्रता चाहिए। मैं कहता हूं वह विवाह अनैतिक है जो प्रेम के आधार पर नहीं हुआ है। उस स्त्री से बच्चे पैदा करना अनाचार है, उस पुरुष से संबंध रखना अनाचार है जिससे प्रेम नहीं। लेकिन हमारे तो सारे विवाह प्रेम शून्य है। कोई पोंगा पंडित, कोई ज्योतिषी जन्म कुंडलियां मिला देता है, तारों में कसूर मत खोजो, तारों पर उत्तरदायित्व मत छोड़ो। बेचारे निरीह तारे कुछ बोल भी नहीं सकते, ग्रह नक्षत्र कहेंगे तो क्या कहें। तुम्हारा जो दिल हो वैसा बना लो और परिणाम देखते हो। तुम्हारी जन्म कुंडलियां मिला मिला के भी क्या परिणाम हुआ है विवाह का। इससे ज्यादा सड़ी कोई संस्था नहीं। लोग सड़ रहे हैं मगर अपने मुखौटे लगाए हुए हैं, छिपाए हुए हैं अपने को। जहां प्रेम नहीं है वहां नरक है, और जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है। मैं प्रेम की स्वतंत्रता का पक्ष पाती हूं, लेकिन जब भी भारतीय सुनता है वो तत्क्षण समझ लेता है कि यौन की स्वतंत्रता, क्योंकि उसके लिए प्रेम का कोई अर्थ और है ही नहीं। उसके भीतर तो यौन उबल रहा है, उसके भीतर तो वासना ही वासना भरी हुई है। तुम वही सुनते हो जो तुम सुन सकते हो। विंध्यवासिनी पांडे, ये तुम अपने संबंध में कुछ कह रहे हो, ये मेरा सिद्धांत नहीं, ये सिद्धांत तुमने ही गढ़ लिया। मैंने सुना एक जगत गुरु शंकराचार्य अपने दो शिष्यों के साथ दिल्ली से फिरोजपुर जा रहे थे। एक शिष्य गया टिकट खरीदने, लेकिन टिकट बेचने वाली खिड़की पर एक अति सुंदरी युवती बैठी थी। ब्रह्मचारी शिष्य के चित्त की जो गति हुई वो तुम समझ सकते हो। लार टपकने लगी, घिघी बंद गई, इधर उधर आंखें करे, मगर लाख इधर उधर आंखें करो, आंखें वहीं जाएंगी जहां भीतर वासना धक्के मार रही। बचना चाहता है मगर जिससे तुम बचना चाहते हो उसी पर अटक जाते हो। भला चंगा आदमी लेकिन गड़बड़ा गया। गया था फिरोजपुर का टिकट लेने, लेकिन स्त्री के सुंदर उरोज देखकर बोला, उरोजपुर की टिकट के कितने दाम। जब मुंह से ये उरोजपुर निकल गया तो पसीना पसीना हो गया, लौट के आ गया, जवाब के लिए भी नहीं रुका। अपने गुरु को आके कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जा सकता टिकट लेने, दूसरे शिष्य को भेज दे, वो उम्र में भी बड़ा है, मैं नया नया भी हूं, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने फिरोजपुर की जगह उरोजपुर कह दिया। दूसरे शिष्य ने कहा तू रुक मैं जाता हूं। दूसरा शिष्य वहां गया, मगर जैसे उसने सुंदर युवती को देखा और पंजाबी महिला चुस्त कपड़े, पंजाब में जाके ये अचंभा समझ में आता है कि ये स्त्रियां इन कपड़ों में घुसती कैसे, ये सवाल उठता है, निश्चित उठता है। ये जो इतने चुस्त कपड़े इनमें प्रवेश कैसे कर जाती, कैसे निकलती होंगी, कैसे जाती होंगी, उसके चुस्त कपड़े बस इसके भी प्राण मुश्किल में पड़ गए। जपने लगा राम राम जय बजरंग बली, याद किए बड़े बड़े सिद्धांत कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, मगर जब सब गड़बड़ में पड़ गया तो मन में तो जो वासना उठ रही थी वो एक ही थी कि जब ये कपड़े के ऊपर इतनी सुंदर लग रही तो भीतर कितनी सुंदर न होगी, मगर इसको वो टाल रहा था। जाके पूछा कि देवी जी, पूछना तो था गाड़ी कितनी देर में आएगी, पूछा उघाड़ी कितनी देर में आएगी। उघाड़ी जवानियों फिसल गई। सिगमंड फ्रायड ने बहुत खोजबीन की कि जवान कैसे फिसलती और क्यों फिसलती, उसके फिसलने के पीछे कारण भीतर होते। वो भी घबरा के लौट आया, पसीना पसीना चू रहा है। उसने गुरुदेव से कहा कि नहीं, ये मेरे बस के बाहर है। वो स्त्री बिल्कुल नरक का द्वार है, उसको देखते ही से आदमी नरक में पड़ जाए, बड़ी खतरनाक स्त्री। जगत गुरु ने कहा तुम रुको, मैं उसे ठीक करता हूं। जैसे जैसे पास पहुंचे, एक तो दो शिष्यों का जो अनुभव हुआ था, इससे मन में एक जिज्ञासा भी जगी थी कि मामला क्या है। जरूर स्त्री को बिल्कुल अप्सरा होनी चाहिए, कोई मेनका कोई उर्वशी, कि मेरे शिष्य लंगोट के पक्के, इनको क्या हो गया, एकदम मांस खा के लौट के आ गए। तो बिल्कुल अकड़ के गए, बड़ी खड़ाऊं फटकाते गए, क्योंकि कहा जाता है कि खड़ाऊं जितनी फटका उतना ब्रह्मचरी सकता है। वो जो खड़ाऊं में जो अंगूठा दबा रहता वो ब्रह्मचरी को साधता है। ऐसा हिंदू धर्म के वैज्ञानिकता खोजने वालों का कहना कि पैर का अंगूठा जो पकड़ता है खूंटी को खड़ाऊं की, बस वो उसको पकड़े रहे खड़ाऊं को कि ब्रह्मचरी सदा रहता, खूंटी छूटी कि सब गड़बड़ हुआ। सो जोर से खड़ाऊं बजाते हुए खूंटी को बिल्कुल संभाले हुए, मगर जितना संभालो उतनी गड़बड़ हो जाती। और क्रुद्ध भी थे कि मेरे दो शिष्यों को डमाडोल कर दिया, तो जाके ही टूट पड़े उस स्त्री पर कि तू नरक में सड़ेगी और शैतान तेरे स्तनों को इस तरह मलेगा, उसके स्तन मल के बता दी। तब होश आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मगर वहां भीड़ लग गई कि जगतगुरु आप ये क्या कर रहे हैं। जब कर ही चुके तब पता चला, विंध्यवासिनी पांडे यौन स्वतंत्रता का मैं समर्थक हूं, तुमसे कहा किसने, ये तुमको उघाड़ी आ रही, तुम फिरोजपुर की तरफ न जाके ओरोजपुर चले, तुम शैतान का काम खुद ही करने लगे। मैं जरूर प्रेम की स्वतंत्रता का पक्ष पाती हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम भी स्वतंत्र नहीं है उसके जीवन में क्या खाक कोई और स्वतंत्रता होगी। प्रेम तो जीवन का फूल है, इस जीवन की सर्वाधिक बहुमूल्य संपदा है, वह तो स्वतंत्र होना ही चाहिए। उसकी स्वतंत्रता से ही तो किसी दिन प्रार्थना का जन्म होगा और प्रार्थना से किसी दिन परमात्मा का अनुभव होगा। प्रेम ही अवरुद्ध हो गया तो प्रार्थना अवरुद्ध हो गई। गंगोत्री पर ही मार डालो गंगा को, आसान है वहां मारना, क्योंकि गंगोत्री छोटी छोटी बूंद बूंद टपकता है पानी, वहां गौमुख से निकलती है, गौमुख से कोई बहुत ज्यादा बड़ी धारा तो निकल नहीं सकती। गौमुख को रोका जा सकता है, बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। हाँ, काशी में आके गंगा को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और गंगा सागर में जब पहुंचती उसके पहले तो रोकना बिल्कुल असंभव हो जाए, लेकिन गंगोत्री में रोकना बहुत आसान है। प्रेम गंगोत्री और परमात्मा गंगा सागर, और प्रार्थना यूं समझो कि बीच का तीर्थ प्रयाग समझो। लेकिन जब मैं प्रेम की स्वतंत्रता की बात करता हूं तो अनिवार्य रूपे लोग समझते हैं यौन की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। और कारण यह है कि उनके भीतर दमित वासना है। प्रेम शब्द सुनते ही उभरने लगती, प्रेम शब्द ही काफी है, शब्द ही काफी है। जैसे अग्नि में घी पड़ जाता है एकदम धुआं उठने लगता है, वैसा ही विंध्यवासिनी पांडे को धुआं उठाया। महोदय आप यहां कैसे आ गए? ये रिंदों की महफिल है, ये दीवानों का जगत, ये परवानों की दुनिया है। यहां पोंगा पंथियों की कोई जरूरत नहीं, गलत जगह आ गए। ऐसी जगह नहीं आना चाहिए, ऐसी जगह आ जाओ बिगाड़ हो जाए। अब इनको अड़चन हो रही होगी, यहां देख के सुंदर स्त्रियों को देख के इनको अड़चन हो रही होगी, और जितनी सुंदर स्त्रियां यहां इनको देखने मिल सकती शायद एक जगह इतनी सुंदर स्त्रियां कहीं भी इनको भारत में देखने नहीं मिलेंगी, भारत में क्या दुनिया में देखने नहीं मिलेंगी, एक जगह इकट्ठी। तो इनको बेचैनी हो रही होगी, ये कुल बुला रहे होंगे, इनको कठिनाई आ रही होगी। मगर ये समझ तुम्हारे संबंध में सूचना देती, कहते हो आप यौन स्वतंत्रता के समर्थक। मैं समर्थक नहीं हूं यौन स्वतंत्रता का, मैं समर्थक हूं प्रेम की स्वतंत्रता का। और प्रेम जब होता है तो यौन भी पवित्र हो जाता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां यौन एकदम पासविक है। इसलिए इस देश में जो विवाह चल रहे हैं वो बिल्कुल पशु के जैसे, उससे पशु बेहतर। इस देश में चलने वाला विवाह पाशविक है, इसलिए हम उसको गठबंधन कहते। पशु का भी मतलब गठबंधन ही होता, पशु का मतलब पास में बंधा, बांध दो व्यक्तियों को और लगा दो गांठों पर गांठे, सात गांठे बांध दो और सात चक्कर लगवा दो, जिसको सात चक्कर लग गए वो घन चक्कर हो गए, अब जिंदगी भर चक्कर ही लगाए कोल्हू का बैल हो गया। ये पत्नी को सताएगा, पत्नी इसको सताएगी, क्योंकि एक दूसरे से बदला लेंगे, दोनों का जीवन नष्ट हो रहा है, किससे बदला लें? दोनों को मिलके पंडित की गर्दन पकड़नी चाहिए जिसने मंत्र पढ़ा, कि पढ़ उल्टा मंत्र और लगवा उल्टे फेरे, खुलवा दे। अरे गांठें बांधी है खोल दे, और न खुलती हो तो कैंची से काट डालोगे और बहुत कस के लग गई हो। मगर पंडित तो अब दूसरों के गांठे बनवा रहा होगा, कहीं और फेरे डलवा रहा होगा, और तुम खुद ही उसके पास गए थे। कोई तुम्हारे पास वो आया नहीं था, तो पति पत्नियों पर टूट रहे हैं, पत्नियां पतियों पर टूट रही, 24 घंटे कलह मची हुई है। और कलह का कारण क्या है? कलह का कारण यह है कि दोनों का जीवन प्रेम को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। कैसे उपलब्ध हो? प्रेम कोई जबरदस्ती तो नहीं, प्रेम कुछ ऐसा तो नहीं कि करना चाहिए तो तुम कर सकोगे। प्रेम तो यूं आता है जैसे हवा का झोंका, तुम्हारे बस के बाहर है। ये कोई बिजली का पंखा नहीं कि बटन दबाई और चल पड़ा, ये तो हवा का झोंका है, आता है तो आता है। प्रेम तुम्हारे बस की बात नहीं, और जब तक प्रेम न जीवन में हो तब तक तुम जो भी कर रहे हो वो अत्यंत निम्न है, वो सिर्फ यौन है और कुछ भी नहीं। जिसको हम विवाह कहते हैं वो केवल स्थायी वैश्यावृत्ति है और कुछ भी नहीं। कोई एक रात के लिए वैश्या को खरीद लेता है, किसी ने एक पत्नी को जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है, ये खरीद फरोख्त है। इस खरीद फरोख्त की दुनिया में जो जी रहा है वो क्या खास प्रेम की स्वतंत्रता को समझेगा? उसको तत्क्षण यौन की स्वतंत्रता समझना आएगी, क्योंकि वही उसका जीवन है। हम वही समझ सकते हैं जो हम समझने से वंचित किए गए, जो हमारे भीतर अधूरा रह गया है। सेठ चंदुलाल ने एक नया नौकर रखा, बड़ा पंडित था नौकर, मगर जैसे पंडित होते पोथी पंडित, शास्त्र से कंठित कंठस्थ थे। सोच के कि अच्छा है, पंडित भी है, पूजा पाठ भी कर देगा, चंदुलाल तो ठहरे मारवाड़ी, सोचा कि एक पत्थर से दो चिड़िया मारी जाए तो और अच्छा, भोजन भी पका देगा, रसोई का काम भी कर देगा, मंदिर की पूजा पाठ भी कर देगा, और कभी जरूरत पड़ी तो सत्यनारायण की कथा भी पढ़ देगा। ये अच्छा रहा, सस्ता रहा, कई काम में आ जाएगा। लेकिन पहले ही दिन एक झंझट हो गई, चंदुलाल अपनी पत्नी के साथ बच्चों समेत किसी रिश्तेदार के घर गए, और जब लौट कर आए तब ये मुसीबत हुई। वे करीब 30-35 मिनट तक घंटी बजाते रहे, तब कहीं उस पंडित ने दरवाजा खोला। चंदुलाल की आंखें तो गुस्से के मारे लाल हो गई, क्यों बे बदतमीज, दरवाजा क्यों नहीं खोला, हम लोग आधा घंटा से ऊपर हो गया घंटी बजा बजा के परेशान हुए जा रहे हैं। उस पंडित ने आंखें नीचे करके जवाब दिया, मुझे क्या पता सेठ जी कि आप दरवाजा खुलवाना चाहते, आपने द्वार क्यों नहीं खटखटाया। मालिक मैंने सोचा कि घंटी आपकी है, आप चाहे जितनी देर बजाएं, आधा घंटे क्या, आप पूरे दिन बजाएं, रात बजाएं, अरे घंटी आपकी, मैं क्या कर सकता हूं। अब ये पंडित सत्यनारायण की कथा पढ़ सकता है, रामायण की चौपाइयों के अर्थ बता सकता है, हनुमान चालीसा दोहरा सकता है, लेकिन इतनी भी अकल नहीं इसमें। अकल का और पांडित से कोई संबंध नहीं। अब ये विंध्यवासिनी पांडे पंडित ही होंगे, अकल से नाम मात्र का संबंध नहीं मालूम होता। थोड़ा सोचो महोदय, क्या कह रहे हो? कह रहे हो कि अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में यौन स्वतंत्रता होते हुए भी वहां यौन विकार पाए जाते, वो यौन विकार यौन स्वतंत्रता के कारण नहीं पाए जाते, वो यौन विकार पाए जाते हैं 2000 साल की ईसाइयत के कारण। ईसाइयत ने जिस बुरी तरह से दमन करवाया है यौन का, इतना किसी धर्म ने नहीं करवाया। कम से कम हिंदुओं ने तो वात्स्यायन का कामसूत्र लिखा आज से 3000 साल पहले, विंध्यवासिनी पांडे के कोई पूर्वज रहे होंगे, महर्षि वात्स्यायन पंडित थे, महर्षि, उन्होंने कामसूत्र लिखा, और पंडित कोक ने कोक शास्त्र लिखा 1500 साल पहले। ईसाइयत के पास ऐसी एक भी किताब नहीं कामसूत्र या कोक शास्त्र जैसी। ईसाइयत ने बहुत दमन किया है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दमन करने वाला धर्म ईसाइयत है, खासकर कैथोलिक ईसाई संप्रदाय, और वही प्रभावी संप्रदाय। उसने इतना दमन किया है कि लोग उबल गए, लोग ज्वालामुखी पर बैठे। तुमने कभी सुना कि ईसाइयों के किसी मंदिर में खजुराहो जैसी मूर्तियां हो, उनके किसी चर्च के दीवार पर मैथुन के चित्र हो, कि मैथुन की प्रतिमाएं हो? विंध्यवासिनी पांडे, ये तुम्हारे पूर्वज कर गए, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं। और जिन तुम्हारे पूर्वजों ने खजुराहो के मंदिर खोदे, पुरी और कोणार्क के मंदिरों पर नग्न और अश्लील यौन प्रतिमाएं बनाई, ये किस बात की खबर दे रही, ये इस बात की खबर दे रही है, इस बुरी तरह दबाया गया होगा कि उसके प्रकट होने का एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता था धर्म की आड़ में प्रकट होना। नहीं तो मंदिरों की दीवानों पर खोदने की कोई जरूरत न थी, मगर और कहीं तो खोद ही नहीं सकते थे, तो तरकीब निकालनी पड़ी मंदिर। मंदिर में तो कुछ भी करो तो पवित्र हो जाता है। तो मंदिर की दीवानों पर ये सारे नग्न चित्र खोदे, और नग्न भी साधारण नहीं, बेहूदे अभद्र अप्राकृतिक भी। एक स्त्री पुरुष की मिथुन प्रतिमा हो समझ में आ सकती, लेकिन एक स्त्री के साथ तीन तीन चार चार पुरुष संभोग कर रहे हैं, स्त्री को शीर्षासन में खड़ा करवाया हुआ और उसके साथ संभोग चल रहा है, पुरुष शीर्षासन में खड़ा है और स्त्री के साथ संभोग कर रहा है, गजब के योगी हो चुके। क्या क्या योग की साधना, वातनसायन वातसायन और पतंजलि दोनों का तालमेल करवा दिया, क्या संश्लेषण करवाया। ये तुम्हारे पूर्वजों की कृपा है। ईसाइयत ने तो और भी ज्यादा दमन किया, इतनी भी अभिव्यक्ति का मौका नहीं दिया। यहां तो कम से कम इतनी अभिव्यक्ति हो गई, कहीं छिपे कोनों में कुछ मंदिरों पर उभर के आ गई हमारी भीतर की दशा। लेकिन ईसाइयत ने तो गर्दनें काट दी लोगों की, जिंदा जला दिया लोगों को जिन्होंने इस तरह की करने की कोशिश की। वेटिकन के पुस्तकालय में, पोप के पुस्तकालय में, जमीन के भीतर है अंतर्गर्भ में पुस्तकालय, पिछले 2000 साल की वे सारी किताबें इकट्ठी हैं जो ईसाइयत ने वर्जित कर दी। कैथोलिक संप्रदाय का प्रधान पोप हर वर्ष फेहरिस्त निकालता है किताबों की, कि कौन कौन सी किताबें काली लिस्ट पर आ गई। जो किताब काली लिस्ट पर आ जाती है उसको फिर किसी ईसाई को पढ़ना पाप है। उस किताब की सारी प्रतियां इन 2000 सालों में जलाई जाती रही, सिर्फ एक प्रति वेटिकन की लाइब्रेरी में बचा ली जाती। तो मैं तो कहूंगा यूएनओ को वेटिकन की लाइब्रेरी पर कब्जा करना चाहिए, क्योंकि उससे 2000 साल की असलियत प्रकट होगी। क्योंकि 2000 साल में ईसाइयत ने कौन कौन सी किताबें जलाई, उनमें जरूर वातसायन जैसे काम सूत्र होंगे, पंडित कोक के कोक शास्त्र होंगे, वो जला दिए गए, उनकी होली कर दी गई, लेकिन उनकी एक एक प्रतियां बचा रखी उन्होंने। लेकिन वेटिकन की उस लाइब्रेरी में किसी को प्रवेश का अधिकार नहीं। उस संपदा को छीनना चाहिए वेटिकन से, ताकि ये जाहिर हो सके 2000 साल में ईसाइयत ने कितना दमन किया है। और जिन लोगों ने कभी भी कोई ऐसी बात कही जो ईसाइयत के विपरीत जाती हो, छोटी छोटी बात है, उनको आग में भून दिया। अगर आज पश्चिम में यौन विकार पाए जाते हैं तो उसका कारण 2000 साल की ईसाइयत, उसका कारण यौन स्वतंत्रता नहीं। अगर यौन स्वतंत्रता कारण हो तो आदिवासियों में सर्वाधिक यौन विकार पाए जाने चाहिए, उनमें बिल्कुल नहीं पाए जाते। जो जंगल में रहने वाले आदिम लोग हैं, जैसे बस्तर के आदिवासी, इनमें कोई यौन विकार बताए। हाँ, जहां तक ईसाई मिशनरी पहुंच गए वहां तक यौन विकार भी पहुंच गए। ईसाई मिशनरी पहुंच रहे, हर आदिवासी इलाके में पहुंच रहे, क्योंकि आदिवासियों को ईसाई बना लेना बहुत आसान है, सीधे साधे लोग, उनको रोटी और नमक भी मिल जाए, लालटेन जलाने के लिए घास लेट का तेल मिल जाए, पर्याप्त है, इतने में वो ईसाई होने को राजी। और उनको समझाने में भी कोई कठिनाई नहीं, सीधे साधे लोग हैं, उनको कोई अड़चन भी नहीं, भोले भाले। तो जहां जहां ईसाई मिशनरी पहुंच गए वहां वहां यौन विकार भी पहुंच गए, लेकिन जहां ईसाई मिशनरी नहीं पहुंच पाए, विंध्यवासिनी पांडे, वहां जाके देखो, तुम चकित हो जाओगे, वहां कोई यौन विकार नहीं, वहां यौन स्वतंत्रता है। यौन स्वतंत्रता इतनी है कि तुम चकित हो गए ये बात जान के कि बस्तर में अभी भी जहां सभ्यता का प्रभाव नहीं पहुंचा, छोटी छोटी बस्तियां हैं आदिवासियों की, वहां गांव के मध्य में एक बड़ा छप्पर होता है। छप्पर क्योंकि गरीब है और तो कुछ उनके पास हो नहीं सकता, एक बड़ा छप्पर होता है, छोटा झोपड़ा नहीं, एक बड़ा झोपड़ा। और गांव में जब भी कोई लड़की और लड़का 14 और 13 वर्ष की उम्र पा लेते तो उनको फिर घर में नहीं सोने दिया जाता, उनको उस गांव के मध्य में जो कक्ष है उसमें ही सोने के लिए भेज दिया जाता है, ताकि गांव का हर लड़का और हर लड़की एक दूसरे से संबंध बना के अनुभव कर ले। और गांव का हर लड़का हर लड़की के संपर्क में आ जाए और हर लड़की हर लड़के के संपर्क में आ जाए, ताकि जब वे चुनाव करें पत्नी के लिए तो उनके पास चुनाव का कोई आधार हो। तुम चुनाव भी कैसे करोगे? यहां तो लड़की को देखने भी जाते हो तो लड़की आके पान की तस्तरी घुमा के चली जाती। अब तुम पान देखो कि लड़की देखो? जब तक तुमने पान उठाया लड़की गई, लड़की देखो तो पान से चूकी, और लड़की देखो तो अभद्र मालूम होता है, लड़की की तरफ घूर के देखो तो लुच्चे मालूम होते। लुच्चे का मतलब होता है घूर के देखने वाला, लुच्चा शब्द को समझ लेना, लोचन से बना आंख से, लुच्चा का वही मतलब होता है जो आलोचक का, आलोचक घूर घूर के देखता किसी चीज को, ऐसा ही लुच्चा घूर घूर के देखता है। तो अगर लड़की की तरफ देखो तो घूर घूर के देखना हो जाए, और अगर पान की तरफ देखो तब तक लड़की गई। और इतनी जल्दी कैसे पहचान लोगे, क्या खाक पहचान लोगे? या आके थाली में सब्जी परोस जाती, बस निर्णय कर लोगे तुम कि ये लड़की तुम्हारी जिंदगी की साथनी होने वाली, इसके साथ तुम जीवन सुख से रह सकोगे। ये थाली में इसका सब्जी परोसना या पान की तस्तरी घुमा देना या चाय की प्याली पकड़ा देना क्या निर्णायक हो सकता है जीवन भर के सांस के लिए? इससे ज्यादा अवैज्ञानिक और क्या बात होगी? आदिवासी ज्यादा सम्यक, वो हर लड़की को मौका देते हैं, हर लड़के को मौका देते हैं कि तुम एक दूसरे को खूब पहचान लो। और एक दूसरी अद्भुत बात है जो समझने जैसी, वो ये कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ 3 दिन से ज्यादा न रहे, ताकि हर एक लड़के को मौका मिल जाए। कोई लड़का एक लड़की से बंध जाए, कोई लड़की एक लड़के से बंध जाए तो अनुभव में कमी आएगी, इसलिए 3 दिन से ज्यादा की आज्ञा नहीं। 3 दिन एक लड़की का एक लड़के का साथ रहे, फिर साथ बदलो, फिर दोबारा साथ हो जाए कभी बात अलग, मगर 3 दिन से ज्यादा एक बार में साथ नहीं हो सकता। इसलिए ईर्ष्या का कोई कारण नहीं, इसलिए आदिवासियों में ईर्ष्या नहीं पाई जाती। और एक मजे की बात है कि जब गांव की सारी लड़कियों को लड़कों ने देख लिया, लड़कियों ने लड़कों को देख लिया, तो स्वभावतः इस अनुभव से उनको साफ हो जाता है कि किसके साथ उनका जीवन सुखद होगा, पहचान हो जाती। ये ज्यादा वैज्ञानिक बात हुई बजाय पंडित से जन्म कुंडली मिलवाने की या हाथ की रेखाएं दिखवाने की। हाथ में सिर्फ रेखाएं हैं और कुछ भी नहीं, कोई भाग्य नहीं है वहां, और जन्म कुंडली सब बकवास है, इससे कुछ होने वाला नहीं। चांतारों को क्या लेना देना है कि तुम किससे विवाह करते हो और किससे नहीं करते हो? ये ज्यादा वैज्ञानिक बात है। लेकिन ईसाई मिशनरी जहां पहुंच गए उन्होंने संस्था को बंद करवा दिया, क्योंकि वो कहते हैं ये अनैतिक, और विंध्यवासिनी पांडे वहां जाएंगे तो ये भी कहेंगे ये अनैतिक बात है, जिनका विवाह नहीं हुआ वो लड़के लड़के साथ रहे, प्रेम करें एक दूसरे को, एक दूसरे के शरीर से परिचित हों, ये तो बात बिल्कुल ही पाप की हो गई। लेकिन 2 वर्ष के संग साथ में प्रत्येक लड़का अपनी पत्नी चुन लेता है और प्रत्येक लड़की अपना पति चुन लेती, और जब लड़के लड़कियां जाहिर कर देते हैं कि हमने अपना चुनाव कर लिया, तब उनका विवाह हो जाता है। और इसके साथ जुड़ी हुई ये बात भी तुम्हें याद दिला दूं कि इन आदिवासी इलाकों में कोई तलाक नहीं होता, तलाक का सवाल ही नहीं उठता, तलाक का विचार ही नहीं उठता, क्योंकि जिसको इतने पहचान से चुना है, इतने अनुभव से चुना है, इतने परख से चुना है, उससे अलग होने की कोई बात ही नहीं उठती, उसको सब रूपों में देख लिया है फिर चुना है। चुना है तो जान के चुना है। इसलिए इन आदिवासी इलाकों में ना तो तलाक होता है और ना कभी ये घटना सुनी जाती कि कोई किसी दूसरी के स्त्री के साथ प्रेम में पड़ गया है या किसी दूसरी की स्त्री को ले भागा है, ये घटनाएं होती ही नहीं। लेकिन जहां जहां ईसाई मिशनरी पहुंच गए, उन्होंने ये घोटूल की संस्था बंद करवा दी। वो जो गांव का कक्ष है जहां लड़के और लड़कियां साथ रहते हैं, उसका नाम घोटूल। ये घोटूल की संस्था उन्होंने बंद करवा दी क्योंकि ये अनैतिक है। और जहां जहां उन्होंने ये संस्था बंद करवा दी, वहां स्वभावतः विवाह आ गया, और विवाह आया कि सब अनीति आ गई, तब तलाक का सवाल उठता है। तब पत्नी से मन नहीं भरता या पति से मन नहीं भरता तो वेश्याएं पैदा होती, और तब चोरी छिपे दूसरी स्त्रियों से, दूसरे पुरुषों से संबंध पैदा होते। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोगों पर है। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों में यौन स्वतंत्रता के होते हुए भी वहां यौन विकार पाए जाते हैं, उनका जुम्मा यौन स्वतंत्रता पर नहीं है, उनका जुम्मा 2000 साल पुरानी ईसाइयत पर। और पश्चिम में ईसाइयत अभी भी हावी है, छाती पर बैठी। और इस बात को भी ख्याल में रखो, क्योंकि ये तर्क अक्सर उठता है। तुमने देखा कि जब जैनों के परिवेशन होते हैं, अभी अभी खत्म हुए, तो सब्जी के दाम गिर जाते, बाजार में सब्जी सस्ती बिकने लगती, क्योंकि जैन सब्जी नहीं खरीदते, हरी चीज नहीं खाते, उपवास करते हैं या एक बार भोजन लेते हैं। मगर जैसे ही उनका पर्यूषण खत्म होता है, सब्जियों के दाम पहले से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारे जैन एकदम से टूट पड़ते। 10 दिन संभाला अपने को किसी तरह, इसी आशा में तो संभाला कि आखिर 11वां दिन आएगा ही, लगता तो बहुत दूर है जैसे कयामत का दिन, मगर आएगा। आशा बांध के गुजार दिए 10 दिन, जब जब के नमोकार मंत्र 10 दिन काट दिए, माला फेर फेर के दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं जैन, उपवास क्या कर लेते हैं, घर में बैठे तो खतरा ये कि बेटा तो लड्डू खा रहा और बाप बैठा देख रहा। अब ये बाप कितनी इनकी उम्र हो गई, वो भीतर तो इनके भीतर भी लड्डू खाने वाला बैठा हुआ, उसका जी ललच रहा है। अब बच्चों के लिए पत्नी भोजन बना रही, और जब तुम उपवास करो तो तुम चकित हो जाओगे कि तुम्हारी नाक की क्षमता एकदम बढ़ जाती, ऐसी गंधें आनी शुरू होती जो तुम्हें कभी नहीं आई थी पहले। पकोड़े दूसरे के घर पकते और बांस तुम्हें आती, भूख में आदमी की नाक बिल्कुल स्वच्छ हो जाती। उपवास में और कुछ स्वच्छ होता हो ना होता हो, नासांध्र बिल्कुल स्वच्छ हो जाती, गंध की क्षमता एकदम तीव्र हो जाती, दूर दूर से बांसें आने लगती। तो फिर जरा संयम रखना मुश्किल हो जाता। तो उपवास के दिन लोग मंदिर में ही गुजारते, क्योंकि मंदिर में ना तो भोजन पकता, न लड्डू आते, न बर्फी आती, जैन मंदिरों में प्रसाद वगैरह भी नहीं। और जैन मंदिरों में बैठे मुर्दा मुनि, उनको देख के भूख भी लगी हो तो मिट जाए, उनको देख लो तो समझो दिन भर खराब हुआ, अपशगुन हो जाता। सुबह भोजन भी कोई सामने रख दे और उनको देखते रहो, भोजन न कर सकोगे, उनकी नजर निंदा कर रही, पापी नरक में सड़ोगे। अब जरा से भोजन के लिए कौन नरक में सड़ना चाहता, और नरक में सड़ने का वो ऐसा वर्णन करते हैं, पर्युषण के दिनों में यही चर्चा चलती कि नरक में कैसे कैसे सड़ाया जाता है। और जैनियों का चित्त एक नरक से नहीं भरा तो उन्होंने 60 नरक की कल्पना की हुई, नरक के ऊपर नरक भेजेंगे तुमको साथ में। और वहां लोग, यहां तो पकौड़े नहीं खाने दे रहे और वहां लोग कढ़ाओं में पकौड़ों की तरह तले जा रहे हैं। अब 10 दिन के लिए पकौड़े छोड़ देने ही बेहतर है बजाय इसके कि फिर अनंत काल तक पकौड़ों की तरह तले जाओ। और मरोगे भी नहीं, ख्याल रखना, मरने भी नहीं देते, यही तो मजा है नरक का। मारेंगे और मरने देंगे नहीं, प्यास लगेगी और मूसियां रहेगा, जलधार सामने बह रही, अमृत बह रहा है और मूसियां हुआ पी नहीं सकते। ऐसा घबराएंगे कि तुम सोचेंगे भैया 10 दिन गुजार ही दो, अरे 10 ही दिन की बात है, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, माला पे यही तो गिनते हैं कि कितने दिन निकल गए, एक निकल गया, दो निकल गया, तीन निकल गए, अब बस थोड़ी और बचे, अरे हाथी तो निकल ही गया, पूछ ही बची है, अब एक ही दिन बचा है, गुजार दो। बैठे हैं मंदिर में गुजार रहे हैं और बड़े रस से सुनते हैं नरक की बातें क्योंकि उस वक्त बड़ी प्रभावित करती। और उसमें एक मजा और भी है, वहां बैठे बैठे सोचते हैं कि जो भोजन कर रहे हैं सड़ेंगे, वो भी एक मजा आता है कि देखो कौन कौन सड़ेंगे, नाम उनके याद कर रहे हैं कि कौन कौन सड़ने वाले भोगेंगे फिर। अरे अभी 10 दिन की तकलीफ हम भोग रहे हैं, फिर तुमको पता चलेगा, फिर हम स्वर्ग में मजा करेंगे, अप्सराएं नाचेंगी, कल वृक्षों के नीचे बैठेंगे, बैठते ही जो इच्छा हो तत्क्षण पूरी हो जाती। 10 दिन के बाद एकदम टूट पड़ते, मिठाइयां, सब तरह के व्यंजन, सब्जियां, ऐसे टूटते हैं पागल की तरह। उसका जुम्मा किसका है? वो 10 दिन का जो उपवास, वो जिम्मेवार है। साधारण स्वस्थ आदमी जो रोज ठीक से भोजन कर रहा है सम्यक रूप से, इस तरह नहीं टूटता। ये 2000 साल की ईसाइयत जिम्मेवार है। आज पश्चिम में अगर यौन स्वतंत्रता थोड़ी सी आई है तो उसके साथ यौन विकार आए हैं, उसका कारण ये ईसाइयत है। ये स्वाभाविक है। जब बहुत दिन तक लोगों को रोक कर रखा जाएगा, जैसे जेल में बंद कर दो लोगों को, फिर एकदम दरवाजा खोल दो एक दिन, तो कोई तुम सोचते हो कि लोग चहलकदमी करते हुए निकलेंगे, कि अपनी छड़ी हाथ में ले हुए जैसे लोग चहलकदमी के लिए निकलते, शाम को घूमने निकलते हैं लखनवी ढंग से, ऐसे निकलेंगे? अरे लोग यूं निकलेंगे तीर की तरह कि दरवाजे से निकलना मुश्किल हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, दरवाजा खोलो, पागल की तरह भागेंगे, लौट के पीछे नहीं देखेंगे। ये जो पश्चिम में 2000 साल कारागृह रहा, आज थोड़े थोड़े द्वार खुल गए हैं कहीं कहीं से, तो लोग निकल भागे और दूसरी अति पर चले गए। ये सीधा मनोविज्ञान है, ये समाप्त हो जाएगा। मगर अगर ईसाई जिंदा रही तो ये समाप्त नहीं होगा। तुम ये कहते हो कि यौन अपराध वहां भी होते, इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि अभी पूर्ण स्वतंत्रता वहां नहीं हुई, इसलिए यौन अपराध वहां भी होते। इससे तुम इस बात को मत मान लेना कि तुम्हारी दमन की प्रक्रिया ठीक है। तो हम क्या करें, यौन अपराध वहां भी होते, यहां भी होते, तुम्हारी दमन की प्रक्रिया फिर में कोई गलती नहीं। वहां भी यौन अपराध इसी दमन के कारण हो रहे हैं, उसी दमन के कारण यहां भी यौन अपराध हो रहे हैं। ये जो इतने बलात्कार हो रहे हैं जगह जगह, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? विंध्यवासिनी पांडे, तुम और तुम जैसे लोग इस सब के लिए जिम्मेवार है। ये तुम्हारे धर्मशास्त्र जिम्मेवार है, ये तुम्हारी हजारों साल की अवैज्ञानिक परंपरा जिम्मेवार है। तुमने देखा कि किसी गांव पर झगड़ा हो जाए तो झगड़े में सबसे पहले स्त्री शिकार होती, और स्त्रियों का कोई झगड़े से संबंध नहीं होता, झगड़ा पुरुषों में होता है, शिकार स्त्री होती। ये बड़ी हैरानी की बात है, पुरुषों में झगड़ा हो, पुरुष एक दूसरे को काट डाले, ठीक है, स्त्रियां तो कोई झगड़े में भाग लेने आती नहीं, मगर स्त्रियों पर बलात्कार क्यों हो जाते? और ये तुम सामान्य रूप से भी देखो, दो आदमी लड़ते लेकिन गालियां स्त्रियों को देते, तेरी माँ को, तेरी बहन को, तेरी बेटी को। ये बड़े मजे की बात है, इसका तुम रहस्य समझो, इसका राज समझो, इसकी इसका क्या अर्थ हुआ? झगड़ तुम रहे हो, एक दूसरे की खोपड़ी खोल दो ठीक है, मगर इसकी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इसकी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इसकी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उनका तो कोई भी संबंध नहीं। और इसके बाप को गाली क्यों नहीं देते? इसकी माँ को क्यों देते हो? इसके भाई को गाली क्यों नहीं देते? इसकी बहन को क्यों देते हो? इसके बेटे को गाली नहीं देते, इसके बेटी को देते हो? और ये ख्याल रखो कि अगर झगड़े में कोई कूदेगा इसके पक्ष से, तो इसका बाप कूदेगा, इसकी बेटा कूदेगा, इसका भाई कूदेगा, ना इसकी माँ कूदेगी, ना इसकी बहन, ना इसकी बेटी। मगर सूचक है ये इस बात का कि तुम भरे बैठे हो, तैयार बैठे हो, मौका कोई मिल जाए कि तुम स्त्रियों पर टूट पड़ो। गाली स्त्री को पड़ने वाली, क्योंकि स्त्री से अपने को रोक के रखा है, जरा अवसर मिल जाए कि बांध टूट जाता है। दो कोमों में झगड़ा हो जाता है, स्त्रियों पर बलात्कार हो जाते, एकदम पहला काम स्त्री। और दोनों धार्मिक कोमे, कोई हिंदू कोई मुसलमान, कोई जैन कोई हिंदू, सब धार्मिक लोग। और जैसे ही धार्मिक लोगों में झगड़ा होता है, दोनों की नजर स्त्री पर लगी हुई कि झगड़ा हो जाए तो बस स्त्री पर टूट पड़ो, एकदम बलात्कार हो जाते। झगड़ा होता है सवर्णों में और शूद्रों में, और परिणाम भुगतना पड़ता है शूद्रों की स्त्रियों को, तत्क्षण उनके साथ बलात्कार हो जाते। और बड़ा मजा यह है कि जिनको छूने से तुम्हें पाप लगता है, उनके साथ बलात्कार करने से तुम्हें पाप नहीं लगता। जिनकी छाया से तुम्हें पाप लगता है, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करने से तुम्हें पाप नहीं लगता। दक्षिण भारत में सदियों से यह परंपरा रही कि शूद्र जब निकले तो चिल्लाता हुआ निकले कि मैं शूद्र हूं, रास्ते से हट जाए, क्योंकि किसी के ऊपर उसकी छाया पड़ जाए तो उसकी हत्या हो जाए। छाया, शूद्र ही नहीं है अछूत, उसकी छाया भी अछूत है। और ये ज्ञानियों का देश, धार्मिकों का देश, ऋषि मुनियों की संतान, छाया। और ये कहते हैं जगत माया, और छाया भी माया नहीं, जगत माया है मगर छाया सत्य। जगत माया है, जगत झूठ है, मृग मरीच का है। और राम को ये पूजते हैं पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। और राम के जीवन में ये कहानी कि वो स्वर्ण मृग को मारने चले। स्वर्ण मृग होते हैं, किसी बुद्धू को भी समझ में आता है कि स्वर्ण मृग होते ही नहीं। सोने का कहीं हिरण होता है, किसी ने सुना किसी ने देखा। और राम स्वर्ण मृग को मारने चले। और जगत माया, यहां मिट्टी सोना भी मिट्टी, यहां सब झूठ सब भ्रम, मगर सोने के मृग को मारने चले। सब माया है मगर अछूत की छाया माया नहीं। छाया पड़ गई तो अछूत को दंड दिया जाएगा, भयंकर दंड दिया जा सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मगर अछूत की पत्नियों को, उनकी माँ को, उनकी बहनों को बलात्कार करो, इसमें कोई अड़चन नहीं। यूं समझो कि बेचारे ब्राह्मण बलात्कार करके उनको शुद्ध कर रहे हैं, कि उनको मुक्त कर रहे हैं, कि कम से कम थोड़ा ब्राह्मणत्व तो उनमें आ ही गया, ये इनकी अनुकंपा इनकी कृपा। लेकिन ये दमित समाज के लक्षण, ये अति कुत्सित समाज के लक्षण। जरा अपनी समझ को सीधा खड़ा करो, शीर्षासन मत करवाओ। चंदूलाल अपनी पत्नी के साथ बड़ी भागम भाग करके रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वे हाँपते हाँपते प्लेटफार्म पर पहुंचे ही थे कि गाड़ी का आखिरी डब्बा निकट से गुजर गया और दोनों दिल महसूस कर रह गए। चंदूलाल ने ताव का खाकर कहा कि यदि तू जरा सी जल्दी तैयार हो जाती तो हम गाड़ी पकड़ लेते। पत्नी भी जली हुई थी, तिल मिलाकर बोली, और अगर तुम इतनी जल्दी न करते तो हमें दूसरी गाड़ी के लिए इतनी देर प्रतीक्षा न करनी पड़ती। अपनी अपनी पकड़, अपनी अपनी समझ। विंध्यवासिनी पांडे, तुम मुझे समझे नहीं हो, तुम अपनी ही समझ के अनुसार आरोपण कर रहे हो, तुम अपने से ही बातें कर रहे हो, मुझसे नहीं। और मैं जो कह रहा हूं ये भी तुम्हारे भीतर घुसेगा, इसमें संदेह। एक पोंगा पंडित को खुद अपने से ही बातें करने की आदत थी। एक रोज उनके एक सहयोगी ने मजाक में पूछा, पंडित जी आप अपने से बातें किया करते हैं, यह आप आत्तन करते हैं या इसका कोई कारण है? इसके दो कारण है, पोंगा पंडित ने कहा। एक तो यह कि मैं हमेशा बुद्धिमान आदमी की ही बातें सुनना पसंद करता हूं, और दूसरा यह कि मैं केवल बुद्धिमानों से ही बातें करना पसंद करता हूं। विंध्यवासिनी पांडे, तुम अपने से ही बातें कर रहे हो, यह प्रश्न तुमने मुझसे नहीं पूछा, मुझे तुम समझे भी नहीं। प्रश्न पूछने के पहले थोड़ा समझ लेना चाहिए। तुम कहते हो अतः आपका यौन स्वतंत्रता का सिद्धांत गलत सिद्ध होता है। मेरा कोई सिद्धांत नहीं यौन स्वतंत्रता का। जरूर मैं प्रेम की स्वतंत्रता को मानता हूं, प्रेम की स्वतंत्रता का एक छोटा सा हिस्सा है यौन स्वतंत्रता, लेकिन जहां प्रेम है वहां यौन भी पवित्र है, और जहां प्रेम नहीं है वहां विवाह भी अपवित्र है। और अमेरिका में क्या हो रहा है इससे मेरा कोई सिद्धांत गलत नहीं हो सकता। मेरा सिद्धांत गलत तो तब होगा जब मेरे आश्रम में यौन विकार पाए जाएं, तब मेरा सिद्धांत गलत होगा, उसके बिना मेरा सिद्धांत गलत नहीं होता। मेरा कम्यून बनता है, इस कम्यून में तुम बताना कि कौन से यौन विकार है, तब मैं समझूंगा कि मेरा सिद्धांत गलत हुआ। मेरे सिद्धांत को प्रयोग करने का मौका तो मुझे दो। इस मौके की यह अनिवार्य शर्त है कि मैं पहले तुम्हें हिंदू होने से मुक्त करूं, ईसाई होने से मुक्त करूं, जैन होने से मुक्त करूं। जब ये सब कचरा धुल जाए तब तुम मेरे सिद्धांतों का उपयोग कर सकोगे, और फिर यौन विकार पैदा हो तो मेरा सिद्धांत गलत होगा। लेकिन मैं प्रयोग न कर पाऊं इसकी हजार चेष्टाएं की जा रही, मैं एक बड़ा कम्यून न बना पाऊं इसकी हजार चेष्टाएं की जा रही। क्या घबराहट है इन चेष्टा करने वालों को, यही घबराहट है, क्योंकि ये जानते हैं मेरा सिद्धांत सही सिद्ध हो सकता है। ये इनकी भीतरी आवाज है कि मेरा सिद्धांत सही सिद्ध हो सकता है, उसी डर के कारण हर तरह का विरोध है। नहीं तो क्या विरोध है, मुझे प्रयोग करने दो, मैं किसी और पर प्रयोग नहीं कर रहा हूं, जबरदस्ती पे किसी पर प्रयोग नहीं कर रहा हूं। जो मुझसे राजी है उन पर प्रयोग करूंगा, और जो मुझसे राजी है उनको प्रयोग करने का हक है, और मुझे हक है। मेरा प्रयोग होने दो, तुम्हें क्या घबराहट है। अगर मेरा प्रयोग गलत सिद्ध होगा तो तुम्हारे सिद्धांत और परिपुष्ट हो जाएंगे, और अगर मेरा सिद्धांत सही सिद्ध होगा तो सत्य के साथ तुम्हें भी खड़े होने का एक अवसर मिल जाएगा। इतनी घबराहट क्या है। अब ये घबराहट तुम देखो। तीसरा प्रश्न है, भगवान कच्छ से संबंधित कुछ लोग बंबई स्टेशन पर एक एक रुपए की टिकट बेच रहे, उनका नारा है रजनीश हटाओ कच्छ बचाओ। भगवान आपके कच्छ प्रवेश से उनके कच्छे को क्या तकलीफ हो रही, क्या वे लोग भी सरदार बलदेव सिंह की तरह अपने कच्छे को बदलना नहीं चाहते, कृपया कुछ कहें। चैतन्य सागर, बंबई जो कच्छे आ गए वो तो बेचारा कच्छा अपना कच्छी छोड़ आए, ये तो नंग धड़ंग बंबई में खड़े हैं, क्या कोई कच्छी, ये नकली कच्छी, नहीं तो भागते ही क्यों, ये भगोड़े, इनको कच्छ से इतना प्रेम था तो कच्छ में होना था, ये बंबई में क्या कर रहे हैं? इनको बंबई में होने की क्या जरूरत है? कच्छ जाओ, कच्छ में रहो। ये तो सब कच्छ से भाग आए, ये कोई कच्छी नहीं। इन भगोड़ों को मैं कच्छी नहीं कहता, जो कच्छ में वो कच्छी, उनके पास कच्छा है और वो कच्छा बदलने को तैयार है। ये बंबई के कच्छियों ने बड़ी दौड़ धूप करके, बड़ी मेहनत करके, बहुत श्रम करके गुजरात सरकार के पास केवल 65 विरोध में पत्र पहुंचा पाए। मैं तो कच्छ गया नहीं, मेरे सन्यासी उन्हें जाके कोई कच्छ में कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे पक्ष में 350 संस्थाओं ने गुजरात सरकार को लिखा है कि वह मेरा स्वागत करने को तैयार है। जिन 65 व्यक्तियों से, इनमें केवल 20 संस्थाएं, बाकी 45 तो व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति ने एक एक कार्ड लिख दिया है, उनसे भी पत्रकारों ने जाके पूछा तो उनमें से कई ने कहा हमें पता ही नहीं कि ये कार्ड हमारे नाम से किसने लिख दिया है, हमें तो मालूम ही नहीं। मतलब ये कि कार्ड भी झूठे लिखे गए। एक एक संस्था के नाम से दो दो पत्र डलवा दिए, वो मैंने संस्थाओं की लिस्ट देखी तो एक संस्था के नाम से दो पत्र, दो दफे नाम आया संस्था का, और संस्थाएं क्या है, बनाई हुई संस्थाएं, चार आदमियों ने मिलकर एक संस्था बना ली और पत्र लिखवा दिए, और पत्र लिखने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ी, 6 आदमी बंबई से जाके पूरे कच्छ का दौरा किए, कच्छियों को समझाते रहे कि रोको, और ये टिकट मेरे देखने में आया है। चेतन सागर ने जो पूछा, चेतन सागर उर्फ लहरू, ये जो लहरू ने पूछा, ये टिकट कोई मेरे पास ले आया था दिखाने, मैं तो टिकट देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिनने लिखा है ये परम बुद्धू मालूम होते, टिकट पे ये लिखा हुआ है रजनी हटाओ कच्छ बचाओ। अभी मैं कच्छ तो गया नहीं तो मुझे हटाओगे कैसे, मतलब मुझे पूना से हटाओ और कच्छ भेजो तो कच्छ बचे, ये तो बात साफ ही है। अभी मैं कच्छ गया नहीं तो कच्छ से हटने का तो कोई सवाल उठता नहीं, अभी तो पूना से हटने का सवाल है। और बेचारे बड़ी ठीक बात कह रहे हैं कि पूना से हटाओ तो कच्छ बचे, रजनी सताओ कच्छ बचाओ। मैंने कहा कि बिल्कुल मेरे पक्ष में काम चल रहा है, बुद्धू करेंगे भी क्या, और इनको इतनी भी अकल नहीं कि क्या कह रहे हैं। अभी मुझे कच्छ तो पहुंचने दो, फिर मुझे हटाना। अभी मैं पहुंची नहीं, मैंने कदम नहीं रखा, अभी नहीं, मैंने कभी कदम नहीं रखा, कच्छ में कभी गई नहीं अपनी जिंदगी में। कच्छ में कोई घटना ही नहीं घटी, सिर्फ लगता है कच्छप अवतार एक हुआ था, वो अगर कच्छ में हुआ हो तो हुआ हो, उसके बाद तो कच्छ में कोई घटना घटी नहीं। और ये जो भाग आए कच्छ का रण छोड़ के, रण छोड़ दास भगोड़ों के लिए अच्छा नाम दे देते हैं, रण छोड़ दास, और कच्छ का रण उससे भाग आए, ये रण छोड़ दास जो बंबई में बैठ गए हैं, ये जो पीठ दिखा के भाग आए, इनको कच्छ बचाने की क्या चिंता पड़ी। मगर टिकट मुझे पसंद आया, असल में लहरू इनसे कहो कि इस टिकट से जितना पैसा आया वो मुझे मिलना चाहिए, कच्छ को बचाओगे कैसे। और अभी तो पूना से हटाने में भी पैसा लगेगा और कच्छ बचाने में भी पैसा लगेगा, तो बंबई के सन्यासियों को इकट्ठा करके इनके दफ्तर पर कब्जा कर लो और इनसे कहना जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो दो, क्योंकि तुमने वायदा किया है कि रजनी से हटाएंगे, पूनी से हटा सकते हो और तो कहां से हटाएंगे, और कच्छ को बचाएंगे, अब पूना को बचा लिया, अब कच्छ को बचाएंगे, सभी को बचाना है तो एक एक को बचाया जा सकता है, अब पूना बच गया, बंबई बच गया, अब कच्छ को बचाएंगे, ऐसे बढ़ते चलेंगे, भारत को बचाना है, सारी दुनिया को बचाना है। इस टिकट को देख के मुझे लगा कि सरदार सिर्फ पंजाब में ही नहीं होते, गुजरात में भी होते। एक हो गए प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल, मगर और छोटे मोटे सरदार भी मालूम होते हैं। यदि रात को अचानक घड़ी बंद हो जाए तो समय का ज्ञान कैसे किया जा सकता है? सरदार विचित्र सिंह ने अपने मित्र से पूछा। मित्र ने कहा गाना प्रारंभ कर दीजिए। विचित्र सिंह ने कहा इससे क्या होगा? मित्र ने कहा पड़ोसी कहेंगे ये कौन गधा है जो रात 2:30 बजे गर्दभ रागनी गा रहा है, टाइम का पता चल जाए। सरदार विचित्र सिंह बाजार में स्वेटर खरीदने गए। दुकानदार ने पूछा खरीदनी है? सच में खरीदनी है सरदार जी, पैसे हैं? उन्होंने निकाल के नोट दिखा दी। दुकानदार आश्वस्त हुआ। तब विचित्र सिंह ने कहा दुकानदार से, क्या मैं इसे पहन के देख लूं? उनका भारी भरकम शरीर स्वेटर खराब कर दे, पहन जाए तो ढीली हो जाए, वो फिर किसी और के काम की रहे ना रहे। तो दुकानदार ने कहा कि जरूर सरदार जी, लेकिन पहनने के 5 रुपए लगेंगे। विचित्र सिंह ने स्वेटर पहन लिया और जेब से 5 का नोट निकाल के दुकानदार को दे दिया। उसने नोट हाथ में लेके कहा स्वेटर उतार दो। विचित्र सिंह ने कहा उतारने के 10 रुपए लगेंगे। अरे जब पहनने के लगते हैं तो उतारने के भी लगेंगे, एक गणित जो कुछ लोगों के दिमाग में चलता है। एक सरदार ने सरदार विचित्र सिंह से पूछा सरदार जी क्या बजा है आपकी घड़ी? विचित्र सिंह ने कहा 10:10। पहला सरदार बोला सरदार जी एक ही बार बोलो ना, मैं कोई थोड़ा ऊंचे सुनता हूं। विचित्र सिंह के पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या घड़ी ठीक करवा ली? विचित्र सिंह ने कहा हाँ पिताजी। बाप ने कहा तो अब घड़ी समय बताती होगी? विचित्र सिंह ने कहा नहीं पिताजी, समय तो नहीं बताती, हाँ देखना पड़ता है। ये बंबई के कच्छी तो मात किए दे रहे हैं, और कच्छ अवतार अगर कच्छ में हुआ था तो उसके कुछ तो परिणाम रह गए होंगे। कछुए की खाल भारी मोटी होती, ऐसी कि गोली भी नहीं लगती, इसलिए कछुए से ढाल बनाई जाती, तलवार भी नहीं छेद सकती उसको। ये बंबई के कछुए, इनकी बुद्धि में कुछ प्रवेश होता नहीं दिखता। ये कहते हैं कि मेरे कच्छ जाने से कच्छ की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। क्या ऐसी नपुंसक संस्कृति को बचाना जो किसी के आने से नष्ट हो जाती हो? अगर तुम्हारी संस्कृति में कुछ बल है तो मुझे बदल लेना, मैं तुम्हें कैसे बदलूंगा? और अगर निर्बल है तो मैं बदलूंगा, तो फिर मुझे बदलने दो। ये निर्बल की घबराहट, ये नपुंसक की घबराहट, क्या डरना? इनको भय कि कच्छ का धर्म नष्ट हो जाए, कहीं अंधेरे से रोशनी नष्ट हुई? हाँ, रोशनी से अंधेरा नष्ट होता है। अगर मैं अंधेरा हूं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, तुम्हारे पास अगर रोशनी है, और अगर मैं रोशनी हूं तो तुम अंधेरे को बचा के भी क्या करोगे, नष्ट हो जाने दो। जहां भी रोशनी और अंधेरे का मिलन होता है, बोलो कौन नष्ट होता है? अंधेरा ही नष्ट होता है, हमेशा अंधेरा नष्ट होता है, रोशनी तो नष्ट नहीं होती। तो अगर कच्छ के पास रोशनी है तो क्या इतने भयभीत हो रहे हो। गुजरात के 14 संतों महंतों ने महात्माओं ने अपील की है कि मुझे कच्छ में प्रवेश न करने दिया जाए, इससे धर्म नष्ट हो जाए। अरे तुम 14, मैं अकेला आदमी, अपने कमरे से बाहर निकलता नहीं, किसका धर्म मुझे नष्ट करने जाना है? और धर्म हो तो नष्ट भी करो, है कुछ हाथ में खाक नहीं। मगर मुसीबत यह है, कहते हैं ना, मुट्ठी बंधी हो तो लाख की, खुल जाए तो खाक की। अभी मुट्ठी बंधी है, मैं खुलवा दूंगा, इतने भर कर सकता हूं, सुन को दिखाई पड़ जाएगा कुछ नहीं मुट्ठी में। मुट्ठी बंधी रहे तो आदमी भरोसा किया रखता है कि न मालूम क्या क्या मुट्ठी में, खुद भी धोखा खाता औरों को भी धोखा देता रहता है। मुझसे इतनी घबराहट क्या पैदा हो रही? अगर मैं गलत हूं और तुम सही हो तो घबराहट मुझे होनी चाहिए। मैं तो किसी से घबराया हुआ नहीं, मैंने तो जिंदगी में कभी एक क्षण को ऐसा अनुभव नहीं किया कि मेरी बात को कोई नष्ट कर देगा। और मैं तो कहता हूं कोई नष्ट कर दे तो अच्छा है, उसने मुझ पर बड़ी कृपा की, क्योंकि मैं किसी गलत बात को पकड़े बैठा था, उसने नष्ट कर दी, तो मुझे अवसर दिया कि मैं सत्य को खोज लूं। उसने कोई दुश्मनी तो नहीं की, उसने तो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। मैं तो तलाश में हूं उस आदमी को जो मेरी बातों को गलत सिद्ध कर दे, उससे मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बातों का मेरा जाल कट जाए, मैं ठीक बात को समझ लूं। मगर मुझे कभी कोई घबराहट नहीं रही। घबराहट औरों को है, इससे एक बात जाहिर होती, घबराहट हमेशा कमजोर को होती, घबराहट हमेशा उसे होती जिसे पता है कि भीतर खोखलापन है। नहीं तो ये 14 संत महंत, इनको मैं निमंत्रण देता हूं, मैं आता हूं कच्छ, आना मेरे कम्यून में, समझने की कोशिश करना, मुझे समझाने की कोशिश करना। तुम 14, मैं अकेला, निपटारा कर लेंगे, ऐसा क्या घबराने की जरूरत है, इतने क्या परेशान हो रहे हो? और कमी हो तो बाहर से बुला लेना, पुरी के शंकराचार्य को बुला लेना, करपात्री महाराज को बुला लेना, और बहुत शंकराचार्य हैं, बहुत जगत गुरु, ये देश तो भरे हुआ है, जगह जगह सबको बुला लेना। मैं सबके साथ चुनौती स्वीकार करने को राजी हूं, लेकिन मेरी बात को गलत सिद्ध करो। लेकिन बात को तो गलत सिद्ध कर नहीं सकते, इस भय से अब एक ही उपाय है कि मुझे रोको, मेरी बात को पहुंचने मत दो, मेरी बात को लोगों तक जाने मत दो। ये कोई धार्मिक लोगों के लक्षण? ये कोई सुसंस्कृत लोगों के लक्षण? ये कोई सभ्यता की पहचान है? सुसंस्कृति सभ्यता का तो एक ही अर्थ होता है कि मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं, तुम अपनी बात कहने को स्वतंत्र हो, फिर जो भी सच होगा वो जीत जाएगा। तुम जिंदगी भर से दोहराते रहे सदियों से सत्यमेव जयते, तुम्हें घबराहट क्या है? अरे सत्य है वो जीतेगा, सत्य ना मेरा ना तुम्हारा, सत्य जीतता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है, तुम्हारी घबराहट बता रही कि वह सत्य है। आखिरी प्रश्न, भगवान गणेश व्युत्पत्ति उपनिषद गणपत्य तंत्र और गणेश सिद्धि में उल्लेख है कि श्वेत कल्प में उनका जन्म हुआ, पार्वती के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर शक्ति का संचार करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने गणेश के रोकने पर संदेह से ग्रस्त होकर गणेश की गर्दन काट दी, पार्वती के विलाप करने पर शिव ने अपने गणों से कहकर दूसरी गर्दन मंगवाई, वे एक नवजात हाथी को मारकर उसकी गर्दन ले आए। यह कथा कहती है शिव जी ने उन्हें पुनः प्राणदान दिया, वे पुनरुज्जीवित हो गए। भगवान, शिव जी ने दूसरे की हत्या करवाना क्यों पसंद किया? क्यों नहीं उसी कटी हुई गर्दन को गणेश के धड़ से जोड़ दिया? किसी दूसरे जीव की हिंसा तो न होती और गणेश का असली रूप भी देखने को मिलता। दिनेश भारती, इस बात में बहुत सी बातें समझने जैसी, भारत के धर्म ग्रंथ इसी तरह की बकवास से भरे हुए हैं। यह शुद्ध बकवास है। पार्वती के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर, तो पहली तो बात, पार्वती ने जैसे जन्म भर से स्नान न किया होगा, इतना मैल, उससे एक पुतला बन जाए। जरा पार्वती की हालत तो देखो, जैसे जन्मों से न नहाई हो, जैसे धूल और मिट्टी में ही लोटती पलोटती रही हो, इतना मैल, नहाने की दुश्मन थी क्या? इतनी क्या दुश्मनी नहाने से? और कहीं मैल के पुतलों से जीवन पैदा होता है? क्या बचकानी बातें। मगर अद्भुत है हमारा देश, इस तरह की व्यर्थ की बातों को पूजे चला जाता है, इस तरह की व्यर्थ की बातों को सम्मान दिए चला जाता है। इन्हीं ने हमें जड़ किया है, इन्हीं अंधविश्वासों ने हमारी बुद्धिमत्ता को कुंठित कर दिया है, हमारे प्रतिभा की तलवार पर धार मार दी, बोथली कर दी हमारी प्रतिभा। जो लोग इस तरह की बातों को मान के चलेंगे, इनसे क्या तो विज्ञान का जन्म होगा और क्या धर्म का जन्म होगा। ये तो दयनीय ही रहेंगे, दरिद्र ही रहेंगे, ये तो गुलाम ही रहेंगे। इनके जीवन में कभी भी कोई क्रांति नहीं हो सकती, और ये अभी भी यही कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अभी भी मिट्टी से बना रहे हैं गणपति को, और क्या शोरगुल मचाते, क्या उपद्रव मचाते, और सोचते हैं बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं। ये हमारी मूढ़ताओं के प्रदर्शन है, ये कथाएं इस बात की सूचक है कि हम सदियों से मूढ़। कोई आज की मूर्ता नहीं, बड़ी पुरानी, बड़ी प्राचीन, इसकी जड़ें बड़ी गहरी, और इसे काटना हो तो पीड़ा तो होगी। इसलिए मेरे संबंध में इतना विरोध है, क्योंकि मैं किसी भी मूर्ता को स्वीकार करने को राजी नहीं, चाहे वो कितने ही महत्वपूर्ण शास्त्र में लिखी हो, चाहे वो गणेश व्युत्पत्ति उपनिषद हो, और चाहे गणपत तंत्र हो, चाहे गणेश सिद्धि हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। व्यर्थ की बातों पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कोई सहारा नहीं दे सकता। और फिर भगवान शिव एक तरफ तो कहते हो कि वो त्रिकालज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, और उनको भी गणेश के रोकने पर संदेह हो गया, तो फिर दो में से कुछ एक ही बात कहो। संदेह तो बड़ी ही क्षुद्र मनोदशा है। संदेहग्रस्त व्यक्ति को तो हम धार्मिक भी नहीं मानते, भगवान मानना तो बहुत दूर। धार्मिक से तो अपेक्षा है श्रद्धा की, और तुम्हारा भगवान तक संदेह करता है। और भगवान को तुम कहते हो वो सर्वव्यापी, सब कालों को जानने वाला, सबका ज्ञाता, उसको कैसे संदेह होगा? और अगर उसको संदेह होता है तो फिर वो सर्वज्ञ नहीं है। क्या संदेह की बात थी? उनको पता ही होना था कि पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाल के पुतला बना लिया और उसी में प्राण फूंक दिए। इसमें गणेश को मारने की क्या जरूरत थी? संदेह ही बता रहा है कि तुम्हारे देवी देवता भी तुम्हारे आदमियों से बहुत भिन्न नहीं। वही ईर्षा, वही संदेह, वही पति पत्नी की कलह। सब पतियों को अपनी पत्नियों पर संदेह होगा ही, क्योंकि प्रेम तो है नहीं, इसलिए संदेह। और सब पत्नियों को अपने पतियों पर संदेह, क्योंकि प्रेम तो है नहीं, इसलिए डर, इसलिए भय। जरा सी देर हो जाए पति को दफ्तर से लौटने में, कि बस पत्नी को संदेह शुरू हो जाता है कि पता नहीं किस स्त्री के साथ चला गया, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं कहां है, फौरन फोन करने लगती, इंतजाम करने लगती, पता लगाने लगती। पति भी जरी देर से घर लौटे कि उसको रास्ते में इंतजाम कर लेना पड़ता है कि क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि प्रश्न तो तैयार होंगे ही, दरवाजा खोलते ही से पत्नी टूट पड़ने वाली कि इतनी देर कहां रहे। सेठ चंदूलाल एक दिन देर हो गई और कल ही पत्नी को वायदा किया था, कसम खाई थी कि अब कभी देर ना करूंगा, मगर मित्रों के साथ गपशप में बैठ गए, ताश की बाजी लग गई, भूल ही गए। आधी रात हो गई, जब घर के पास आए तब होश आया। घर के पास आके शराब पिया हुआ पति भी आता तो होश आ जाता है, शराब भी एकदम नदारत हो जाती। नींबू वगैरह पिलाने की जरूरत नहीं, दही वगैरह पिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पत्नी को सामने खड़ा कर दो या पत्नी की तस्वीर, बस सब नशा रफू चक्कर हो जाएगा। जैसे ही घर के पास आए ख्याल आया कि अरे अब फिर भूल हो गए, अब क्या करना, अब फिर झंझट खड़ी होगी। आधी रात हो गई, सो जूते हाथ में लिए खिड़की से कूदे, चुपचाप घर के भीतर प्रवेश की जैसे चोर प्रवेश करता, पति सभी चोरों की तरह प्रवेश करते, बिल्कुल पूछ दबा के, भीगी बिल्ली की भांति। बाहर देखो तो सीना फुला के चलते, घर देखो उनकी असली हालत, पत्नी सो रही थी, घर्राटे ले रही थी। उन्होंने कहा कोई तरकीब निकाल लेनी चाहिए, तरकीब निकाल ली, गए मुन्ना का झूला था उसको झुलाने लगे, थोड़ी देर झूला झुलाया, झूले की आवाज चदचू की आवाज हुई तो पत्नी ने आंख खोली, कहा क्या कर रहे हो, तो नाराज हुए कि पप्पू की मां, घंटे भर से पप्पू रो रहा है और तू घुर्राटे ले रही और मुझे उठकर उसका झूला झुलाना पड़ रहा है। चंदूलाल की पत्नी बोली पप्पू के पापा, पप्पू मेरे पास सो रहा है, झूला खाली है, आधी रात कहां रहे, यूं बहानों से ना चले, फंस गए। पति पत्नी तो एक दूसरे पे नजर रखे हुए, एक दूसरे के दुश्मन समझो, जो एक दूसरे के पीछे लगे, एक दूसरे की रक्षा कर रहे कि कहीं भटकने जाओ, न पति पत्नी को भटकने देता ना पत्नी पति को भटकने देती, दोनों एक दूसरे को सुधारने का एक महान आयोजन चल रहा है। कुछ भेद नहीं फिर, और ये बात सच है कि अगर तुम अपने शास्त्रों को देखो, तुम्हारे देवी देवताओं और आदमियों में कोई भेद नहीं, वही ईर्ष्या, वही वैमनस, वही जलन, वही क्रोध, वही हिंसा, तुम्हारे ऋषि मुनियों में और तुम में भी कुछ खास फर्क नहीं मालूम पड़ता, नहीं तो तुम दुर्वासा को ऋषि नहीं कह सकते थे, वही क्रोध, वही आग जलती जो तुम में जलती, जरा सी बात में अभिशाप दे दे। अब ये क्या देवता हुए, और शिव को तुम कहते हो महादेव, देवों के देव, ये कोई छोटे मोटे देवता भी नहीं, देवताओं के देवता, और उनको भी संदेह हो गया। और संदेह क्या हुआ, फिर जरा भी उन्होंने पूछताछ भी नहीं की, गर्दन ही काट दी। जरा पूछताछ तो कर लेते, जरा पता तो लगा लेते, मगर गर्दन ही काट दी, ऐसी हिंसक वृत्ति। मगर आश्चर्य तो यह है कि इन देवताओं को तुम अब भी पूज रहे हो, 20वीं सदी में भी पूज रहे हो, अब भी तुम्हारे माथे गलत जगह झुक रहे। फिर पार्वती ने विलाप किया, क्या देवी देवता, इधर समझाते हैं कि आत्मा अमर, कोई मरता ही नहीं, और पार्वती विलाप कर रही हैं अब, और महादेव जी के साथ रहते रहते जिंदगी गुजर गई, इनको अकल ना आई तो तुम महादेव की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक के सोचते हो अकल आ जाएगी। अब विलाप कर रही, और विलाप क्या करना, जब मिट्टी के ही पुतले में सांस फूंकी थी, अरे तो फिर दो चार महीने बाद नहा लेना, ऐसी क्या बात आ गई, हाथ का ही मैल था, इसमें रोना धोना क्या है, या सूजी के शरीर से मैल निकाल के उसका पुतला बना लेना था। और उस जब पार्वती को मैल के पुतले में प्राण फूंकना आता है तो पार्वती को गणेश की गर्जन जोड़ना नहीं आया। इनमें तुम विरोधाभास देखो और तब तुम पाओगे तुम कैसी बचकानी कहानियों में उलझे रहे हो। और फिर पार्वती के बिलाप ने रस्ते पे ला दिया उनको, जैसे सभी पत्नियों का बिलाप पतियों को रस्ते पे ला देता। पत्नियों के पास एक ही तरकीब बची कि बस रो, जोर जोर से रो कि मोहल्ले वाले सुन ले। पति कहने लगता है कि शांत हो भाई, साड़ी ला दूंगा, रेडियो खरीद दूंगा, फ्रिज ला दूंगा, क्या चाहिए बोल, मगर जोर से नहीं, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। इज्जत बचा, इज्जत पे पानी न फेर, इज्जत का सवाल उठा होगा। उन्होंने नवजात हाथी को मारकर उसकी गर्दन ले आए, शिष्यों को भेज दिया। शिष्य भी उन्हीं जैसे भंगेड़ी, शिवजी तो दम मारो दम। शिवजी तो भंगेड़ियों के देवता हैं, गंजेड़ियों के देवता हैं। अब शिष्य भी क्या गांजा भांग पिए बैठे होंगे, आखिर जैसे गुरु होंगे वैसे शिष्य होंगे ना। शिवजी तो महाहिप्पी समझो, ये हिप्पी तो अभी नए नए आए, इनका कुछ खास नहीं, असली हिप्पी तो शिवजी थे, ये तो उन्हीं की परंपरा समझो। इन्होंने फिर पुनर्जीवित कर दिया शिव का धर्म। और तुमने उनकी बारात की कहानी तो सुनी ही होगी कि क्या एक से एक लोग पहुंचे बारात में, कि पार्वती के पिता तो डर ही गए, अगवानी करने आए थे, जो बराती देखे भंगेड़ी गंजेड़ी, कोई दम मार रहा है, कोई शराब की बोतल लिए होगा हाथ में, इर्छे तिरछे लोग, तरह तरह के अष्टावक्र, उनको देख के वो घबरा गए कि ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया, ये मेरी लड़की किसके हाथ पड़ी जा रही, ये कहाँ का हजूम आ गया है। छांट छांट के लोग आए थे, उन्हीं में से किसी शिष्य को कहा होगा कि भाई जा गर्दन ले आ। अब ये भी बड़े मजे की बात है कि गर्दन काट दी थी तो गर्दन वहीं पड़ी होगी, क्या एकदम स्वर्ग चली गई थी, भेजने की जरूरत क्या थी, मगर वो खुद ही पिए होंगे तो सामने पड़ी गर्दन दिखाई कहां पड़े। शिष्यों को भेज दिया गर्दन लेने, वो एक नवजात हाथी को मार के उसकी गर्दन ले आए। ये सब बातें साफ है कि भंगेड़ी ही कर सकते हैं। हाथी की गर्दन और आदमी की गर्दन में कुछ तो फर्क है। लेकिन अब जो नशे में हो उसको क्या फर्क, नशे में कुछ फर्क नहीं होता, नशे में तो कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। और शिवजी ने उसी गर्दन को जोड़ दिया, उनको भी ना दिखाई पड़ा कि गर्दन किसकी। जैसे अंधों का खेल चल रहा है और वे पुनर्जीवित हो गए। ये सारी चीजें उस समय के लिए शायद ठीक रही होंगी जब आदमी का बिल्कुल बचपना था, जब आदमी को कुछ होश न था। आज इस 20वीं सदी में गणेश की पूजा देखकर हैरानी होती, शिव के मंदिर बनते देखकर हैरानी होती, शिव के और गणेश के भक्तों को देखकर अचंभा होता है, क्या पागलपन है, कैसी विक्षिप्तता है। और ये कथा कहती वह श्वेत कल्प था और ये अंधकार युग, वह था आलोक का युग, सतयुग।